Patron zayıf kuru bir adam. Beyaz takma dişler kara yüzünde parıldıyor. Bir de yanağında bıçak yarası. Sonradan öğreniyor. Kara Yusuf derlermiş buna. Çok yol görmüş, gençliği içeride geçmiş. Şimdi durgun bir göl gibi. Sadullah, İstanbulluyum ben deyince başka bir itina gösteriyor. Nasıl bir büyüsü var şu İstanbul'un? Alev Hanım'a çalacaksın evlat. Bildin mi Alev Hanım'ı? Bir dönemin unutulmaz as solisti. Özür dilerim efendim, bilemedim. Nereden bileceksin tabii, çok gençsin sen. Hayırlısı efendim. Tamamdır, bu gece başla. 11'de sahne alacaksınız. Şarkılar? Meraklanma. Alev Hanım her gece okuyacağı şarkıların listesini saz heyetine verir. Arada bir dinleyici isteği olursa o da senin repertuvarına kalmış. Âlâ, pek güzel. Ah İstanbul, gözünü yağını yiyeyim. Şu lafın letafetine bak. Sadullah kızarıyor biraz, önüne bakıyor, sonra başını kaldırıyor. Efendim, Adana'nın yabancısıyım. Bu yakınlarda bir otel, bir pansiyon. Doğru, ayarlarız. Telefona sarılıyor. Ökkeş, bir sanatçımız var, İstanbullu bir erkek. Tamam, hizmette kusur etmeyin. Sado'ya dönüyor. Ökkeş'in yeri iyidir. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği var. Akşam burada atıştırırsın. Sadullah teşekkür edip kalkıyor. Yusuf oturduğu yerden, para konuşmadık. Siz ne takdir ederseniz efendim. Yusuf kalkıyor, el sıkışıyorlar. Patron pansiyonun adresini tarif ediyor, Sado ayrılıyor. Yusuf bir süre bakıyor ardından. Sıkı çocuk, gözü tok, bizimkiler gibi kuruşa pazarlık etmiyor. Gözünün yağını yiyeyim İstanbul. İlk gece Sadullah erkenden geldi, patronun dediği gibi mutfakta bir şeyler atıştırdı. Aç karnına sahneye çıkınca midesi eziliyor. Biraz da heyecan var tabii. Patron onu saz takımıyla tanıştırıyor. İstanbul sanatçısı olduğunu söyleyince adamların tavrı değişiyor. Nasıl desem, daha bir saygılı. Bir iki prova yapıyor, bir eser geçiyorlar. Sado göz ucuyla süzüyor onları. Hepsi hayran oldu. Sonra Alev Hanım'ın şarkı listesi geliyor. İlk parça Şükrü Tunar'ın. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Sadullah'ın gözleri ışıldıyor. Çok sever bu şarkıyı. Sadullah bir taksim geçiyor. Salon alkıştan inliyor. Saz heyeti birbirine bakarak takdir anlamında baş sallıyorlar. Alev Hanım'ın müşterisi iyi. Sadullah şöyle bir saydı. 24 masa dolu. Sonra bir uşak faslı geçtiler. Ardından bir oğlan türkü, bir kız şarkı okudu. Bir fasıl daha. Sonra Alev Hanım arzu endam ediyor. Üstünde sade beyaz bir tuvalet, yakasında bir kızıl karanfil. Cami yıkılmış ama mihrap yerinde. Tam bir as solist edasıyla mikrofona yürüyor. Omzunun üzerinden saz heyetine bakıp parçaya giriyor. Ses yıpranmış ama tavır yerinde. İkinci mısrada aniden kemana odaklanıyor Alev. Aman Allah'ım, tıpkı Kenan, Kenan'ın tavrı. Kim bu çocuk? Yan gözle bakıyor, hemen kanı kaynıyor. Programdan sonra Sadullah'ı odasına çağırıyor. Bir yandan makyajını silerken, bir yandan aynadaki aksine bakıyor. Ne kadar masum. Adın ne senin? Sadullah efendim. Alev bir kez daha sarsılıyor. Yoksa İstanbulluymuşsun. Neresinden? Cibali efendim. Alev'in elindeki pamuk düşüyor. Çocuğa dönüyor. Bir daha söyle. Cibali efendim. Alev artık konuşmakta zorlanıyor. Babanın adı ne? Kenan. Ne iş yapar? Keman sanatçısı. Yaşıyor mu? Sizlere ömür. Alev artık tutamıyor kendini, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Yardımcısı kız patron doluşuyor odaya. Ne oldu? Nen var, bu oğlan saygısızlık mı yaptı? Hayır hayır, beni yalnız bırakın. Son bir kez bakıyor Sado'ya. Tıpkı Kenan. Herkes çıkıyor, epeyce ağlıyor Alev. Ona, ben senin annenim biliyor musun diyebilir mi? Hayır, böylesi filmlerde olur. Söyleyemez, asla. Sadullah da ona Şefika'dan söz etmedi. Evli olduğunu söylemedi. Bu kadında bir sır vardı ama anlayamadı. O günden itibaren birbirleriyle karşılaşmamak için çok gayret sarf ettiler. Ancak ne olursa olsun sahnede birleşiyorlardı. Alev ayrılıktan, ölümden bahseden şarkılar seçiyordu. Kimseler görmüyordu ara sıra gözyaşı döktüğünü. Müşteriler, kadın ciğerden okuyor aga, ciğerden diye dertleniyor. Alev feryat ettikçe Sadullah'ın kemanı ağlıyordu. Müthiş bir ikili olmuşlar, şöhretleri tüm Adana'yı tutmuştu. Kara Yusuf fırsattan istifade lokali yenilemiş, fiyatları arttırmış, mekan pavyonluktan çıkıp gazinoya terfi etmişti. Ancak bu gerginlik ikisini de yormuştu. Bakmak isteyip bakamamak, o kadar yakınken birbirine dokunamamak, konuşmak isteyip konuşamamak, kaçmak, saklanmak, gözyaşına gark olmak. 2 ay sonra Sadullah pes etti. Artık memlekete kış gelmişti. Doğuda kar yolları kesmişti. Patrona gitti, bir nevi özür dileyerek, ''Efendim, burada yanınızda, bu mutena mekanda meslek hayatımın en güzel günlerini geçirdim. Ama her şeyin bir sonu var. Vakit geldi, doğuya kış çöktü. Ninem yollarımı gözler, izin istiyorum.'' Patron bozulmuştu. İşler böyle iyi giderken. Olur mu canım? Daha güzel günlerimiz olacak. Alev Hanım ve sen şehrimiz için büyük nimet oldunuz. Hem nimet hem şöhret. Bu terk edilir mi? İstersen ücreti 2'ye katlayalım. Hayır hayır demem o değil. Gitmem lazım, anlayın beni. Alev Hanım'la aranızda bir şey mi geçti? Yok. Nedir sebep? Size her şeyi açıklayamam. Ben yarın gidiyorum. Gittiğimi Alev Hanım'a söylemeyin. Sebep? Ya bilmiyorum. Hem ona yaklaşmak istiyorum hem kaçmak. Aramızda bir münasebet var ama çözemedim. Neyse, kararım katidir. Lütfen tartışmayalım. Patron oğlanın gideceğini anlamıştı, üstelemedi. O zaman gitmeden bir görüşelim. Birikmiş paranı al. Nereye gideceksin? Önce Ankara'ya, sonra doğuya. Hadi hayırlısı, senin gibisi gelmedi buraya, unutma. Sado utanmıştı, önüne baktı, kızardı. O sizin iyiliğiniz. Puslu, yağmurlu bir sabah Adana'dan ayrıldı. Son bir kez Ankara'yı dolaşmak şansını denemek istiyordu. Yol boyu yağmur damlalarının süzüldüğü camdan dışarı her bakışında Alev Hanım'ın yüzünü görüyordu. Kimdi bu kadın? Neden ona bu kadar bağlandım? Neredeyse bana Şefika'yı unutturacak. İçimde bir düğüm çözülmeden kaldı. Alev ise o gece Sadullah'ı göremeyince sordu. Hasta olduğunu söylediler, telaşlandı. Doktor çağırsaydınız, belki de hastaneye. Patron onu sakinleştirdi. Bir şeyi yok, meraklanmayın. Biraz kırgınlık, o kadar. Alev'in buğulu sesi o gece çatladı, kırılıp döküldü. Ertesi gece yine yok. Sonra yine yok. Anladı gittiğini. Patrondan 3 gün izin istedi. Evine kapanıp doya doya ağlayacak, avucunun içinden uçup giden evladına yanacaktı. Kendim ettim, kendim buldum diye kahırlanıyordu. Ankara soğuk. Her yan buz tutmuş. Sadullah bir kalın palto, yün hırka ve ayağına bot aldı. Bir iyice otele yerleşti. Patron alacağının üzerine bir o kadar da kendi eklemiş. "Ben kazandım, sen de kazan, helal olsun," demişti. Bu para ona hiç çalışmasa en az 1 yıl yeterdi. Umutsuzca dolaşmaya başladı. Ankara'nın gece hayatı yok gibi. Herkes gün batmadan evine kapanıyor. Geceyi gecenin adamları yaşıyordu. 1-2 mekanda adını söyledi, hayret tanıdılar. Adanalı kemani Sado, sen o musun diyorlardı.